しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 みんな、本当に天下一武道会へ？ なんと、悟空が天下一武道会に出場するために一日だけあの世から戻ってくることになった。 え？悟空が？ 悟空とは久しぶりじゃの。 カメハウスで戦いから離れ穏やかな生活を送っていたクリリンと18号も大会の出場を決めた。ご飯からニュースを聞いてピッコロ、ベジータは久しぶりの試合にただならぬ闘志をたぎらせた。の約1ヶ月、ご飯はいよいよ修行期間に突入した。 よし、始めようか。あ ー、ご飯もびっくり、御殿の爆発パワー。 Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Niebywała energia. Jest w transie już od 2 dni, a jego moc stale rośnie. Myślę, że to powrót Songa wrócił mu chęć do życia i do walki, jak za dawnych dobrych czasów. Nie tak szybko, dopiero się obudziłem. Wiesz, że rano jestem w kiepskiej formie. Nie piłem jeszcze kawy. To się nazywa ostry trening. Nie ma żartów. Było pyszne, mamo. Dziękuję. Wracamy do pracy. Zgoda. Do zobaczenia. Buziaczki. Nie tak szybko. Mam nadzieję, że nie przeszkadzasz bratu. To nie zabawa, kochanie. Liczę, że twój starszy brat wygra. Potrzebujemy pieniędzy, wiesz o tym. Pieniądze, które zostawił nam twój tata, już prawie się skończyły. Nie martw się, mamo, tylko mu pomagam. Liczę na ciebie. Nie jesteś już dzieckiem. Pośpiesz się, bo pójdę bez ciebie. Już lecę. Pamiętaj, co ci powiedziałam. Son Goten? Gdzie jesteś? Biedaczysko nie może mnie dogonić. Przestań, Shobi, drapiesz mnie, łaskoczesz. Son Gokan, patrz, kto tu jest. To nasz przyjaciel Shobi. Przywitaj się z nim. Ładnie wyglądają. Mama mówiła, że kiedy tata był mały, też był taki słodki. Grzeczny Shobi. Zostań z nim, sam potrenuję, baw się dobrze. Co takiego? Miałby powrócić na ziemię? Mam nadzieję, że nie wyraziłeś na to zgody. Jest zdecydowanie za wcześnie. Nie opowiadaj. Dlaczego miałabym mu odmówić tej drobnej przyjemności? To nie takie proste. Panie, od dnia, kiedy to nie zgodziłeś się udzielać mu korepetycji, Son Go nudzi się jak mops, ale w chwili, gdy dowiedział się, że wróci na ziemię, by wziąć udział w zawodach, zmienił się nie do poznania. To twoja wina. Odmówiłeś mu tych przeklętych korepetycji, do których miał wszak prawo. Moja wina? Ach tak, przypominam sobie. Zgoda, nieładnie się zachowałem, ale byłem przemęczony. Skoro musi wystąpić w tych zawodach, mógłbym mu to i owo podpowiedzieć. Son Gokan, chodź. Zobacz, co znalazłem. Pokaż. Skarabeusz. Znalazłem jaszczurkę. Patrz, jaka ładna. Nie mogę się skoncentrować. Przeszkadzasz mi. To wcale nie jest zabawne. Zamiast zawracać głowę tym biednym zwierzakom, mógłbyś poćwiczyć ze mną. Trochę wysiłku ci nie zaszkodzi. Mam już tego dosyć. Złapałem dinozaura. Podoba ci się? Miły, co? Skacz! Nic ci się nie stało? Nie, mam twardą głowę. Mogłeś sobie zrobić krzywdę. Co cię napadło? Usiądź tu i spokojnie czekaj. Jak sobie życzysz. Dobrze, Son Gohan. Son Goten? Możesz mi pomóc? Jasne. Powinno wystarczyć. Po co ci te kamienie? Są za małe. Posłużą mi do rozwijania siły woli i intuicji. Nie rozumiem. Używasz skomplikowanych słów. To dziecinnie proste. Rzucisz w moim kierunku kamień, a ja, nie dotykając go, postaram się zmienić tor jego lotu. Rzucaj mocno. Dobra. Możemy zaczynać. Mógłbyś się trochę cofnąć? Nie, jeżeli się cofnę, nie dorzucisz do mnie. Zresztą, to bez znaczenia. Jesteś pewien? Nie chcę ci zrobić krzywdy. Mną się nie przejmuj. Rzuć z całej siły. Uprzedzałem cię. Rzucaj. Fajnie. Zrobiłem dziurę w skale. Mogę jeszcze raz? Ten się nada. Zmieniamy zasady gry. Będziesz rzucał stąd. Jak chcesz. I jeszcze jeden. Rzucaj, jeszcze. Świetna zabawa. Podejdź bliżej. Dlaczego przestałeś? Dlaczego nie mogę być taki jak ty? To niesprawiedliwe. Co to znaczy taki jak ja? Ja też chcę być super wojownikiem i mieć takie fajne włosy. Nie od razu zostaje się super wojownikiem, braciszku. Na to potrzeba czasu. Musiałbyś poważnie trenować. A gdy już się dobrze nagimnastykujesz, wtedy być może... Nie do wiary. Jak to zrobiłeś? Już zapomniałem. Niewiarygodne. Tata i ja długie lata pracowaliśmy na to, by zostać superwojownikami, a tobie przyszło to bez trudu. Mam pomysł. Moglibyśmy zamienić się w kunite. Co ty na to? Wiesz, co to znaczy kunite? Oczywiście. Mama mnie nauczyła, kiedy ty odrabiałeś lekcje. Zrobiła to? Tak. Bardzo się zmieniła od śmierci taty. Nie mogę się przyzwyczaić. I pomyśleć, że mnie nie pozwalała trenować. Nie wolno mi było opuścić ani jednej lekcji. Czy mama wie, że potrafisz być superwojownikiem? Chyba nie ona cię tego nauczyła. Przyłóż się bardziej. Tata będzie dumny, gdy cię zobaczy. Nie chciałem cię skrzywdzić. Songo. Co ci jest? Mój syn zamienił się w potwora. Oh. Przeżyła szok. Mówiła, że to straszne i żebym więcej tego nie robił. Normalka, nie martw się. Mama nie cierpi superwojowników. Jestem gotów. Nie wygłupiaj się, wracaj. Ty umiesz latać, ja nie. Oszukujesz. Wcale nie oszukuję. W górze cię nie dogonię. Musisz zostać na ziemi. Bez sensu. Bez trudu zmieniasz się w superwojownika, a nie umiesz latać? Ale to prawda. Powinniśmy zacząć od nauki latania. Zamiast śmiać się ze mnie, naucz mnie latać. Stać cię na to, jesteś taki inteligentny. Dobra, nie złość się, zajmę się tobą. Nauczę cię latać. Zadowolony? Obiecujesz? Jasne. Przecież to ona. Videl. Teraz sobie przypominam. Obiecałem, że ją też nauczę latać. Pewnie jest na mnie zła. Co robisz? Wracasz? Zaraz. Znalazłem dla ciebie koleżankę. Nie chcę. Obiecałem koleżance z klasy, że nauczę ją latać. Zobaczysz, jest bardzo sympatyczna, spodoba ci się. Wolałbym jednak, by nie poznała twoich zdolności. Nie chcę, żeby wszędzie rozpowiadała, że widziała 7-letniego superwojownika. Rozumiem. Nie chcesz, żeby się przestraszyła tak jak mama. No właśnie. Jak na to wpadłeś? Chodź, wracamy. Chodźmy. Jesteś fantastyczny. Żaden z moich kamieni cię nie trafił. Jesteś najlepszy. Będziesz mistrzem. Ty też jesteś zdolny. Zaskoczyłeś mnie. Ja w twoim wieku nie byłem taki dobry. Jesteś wyjątkowy. Gdybyś trochę potrenował, mógłbyś wystartować w mistrzostwach. Tak uważasz? Na pewno jestem słabszy od Tronka. Od czasu do czasu trochę się boksujemy, ale on zawsze jest górą. Nie wierzę. Bawicie się razem? Zaprzyjaźniliście się? Jest moim najlepszym kolegą. Muszę wziąć się do pracy, bo te dzieciaki mnie przegonią. Powiedz mi prawdę. Założę się, że pokonałaś taki szmat drogi, żeby zaprosić mojego syna do kina albo do dyskoteki. Przysięgam, że nie. Proszę mi wierzyć. Już są. Wróciliśmy. Jak się macie? Cześć, Videl. Skąd wiedziałaś, gdzie mieszkam? To proste. Zajrzałam do szkolnego dziennika. O tym nie pomyślałem. Dziwnie się zachowujesz. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że nie przyjdziesz do szkoły? Obiecałeś, że nauczysz mnie latać. Nie zapomniałem. Miałem do ciebie zadzwonić. Kochanie, ta dziewczynka mówiła mi, że zamierza zgłosić się do zawodów. Przypuszczam, że kłamie. Nie, mamo, to prawda. Właściwie to ona powiedziała mi o mistrzostwach. To dzięki niej wezmę w nich udział. W takim razie zostawiam was samych. Ale jeżeli ta dziewczyna zbliży się do ciebie, wydrapię jej oczy. Proszę się o to nie martwić. Kłamiesz. chcesz podczas zawodów zostać żoną mojego syna. Ostrzegam cię, póki żyję, nie dopuszczę do tego. Nigdy, słyszysz? Nigdy. Mam inne plany. Proszę się uspokoić. Nie zrobię takiego głupstwa. Mam ciekawsze zajęcia. Moi rodzice pobrali się podczas Mistrzostw Świata i bardzo się z tego cieszę. Jesteś kochany. Wciąż o tym pamiętasz. Przepraszam, zaczerwieniłam się. Na to bym nie wpadła. Przeżyłam z Songiem najszczęśliwsze dni. Spotkaliśmy się na macie, a potem postanowiliśmy się pobrać. Dziwne, czuję się tak, jakby to było wczoraj. Jesteście jeszcze dziećmi, nie wolno wam myśleć o takich sprawach. Mówiłam już, że pani syn mnie nie interesuje. Chyba jest pani głucha. Słucham? Wszystko wskazuje na to, że relacje między Chichi a Videl będą raczej burzliwe. Song Okana może to kiedyś wiele kosztować. Jak na razie jest mi bardzo dobrze. Nie martwcie się o mnie. Muszę zająć się Song Okanem. Młodszy syn Songa zdradza wielki talent. Już wkrótce będzie ode mnie lepszy. Muszę poważnie potraktować trening. 空中に浮けるようになるなんて、さすがにそのビーデルって子ただもんじゃねえな。弟さんの方は随分簡単に飛べるようになっちゃったじゃないの。また明日も来るからちゃんと教えてよ。次回ドラゴンボール Z、あ、飛べた。ビーデルの武空術入門。自分の修行はできないよ。